کہ اتنی ضروری ہے یہ شافعیہ حنابلہ کا دوسرا قول ہے. پھر اس کے بعد اس میں اختلاف کہ کس سے اجازت دی جائے گی. امام ابو حنیفہ اور امام احمد الرازی و مالکیہ کے خلاف آقا سے امام ابو یوسف محمد اور امام احمد نے ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ خود اس باقی سے اجازت دی جائے گی. امام احمد ایک روایت میں فرماتے ہیں اس سے چاہے اجازت لینی جائے کافی. اور اگر باندھی غیر مزوجہ ہے تو وہاں علم کی ضرورت کے اتفاق نہیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي جريج عن عطاء بن جابر رضي الله عنه قال كنا نعبد الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو اخبرني عطاء انه سمع جابر رضي الله عنه قال كنا نعبد القران ننزله يعني امر عبدنا جائز وقت القران وانا عطاء جائز وعن عمرو بن عطاء بن جابر رضي الله عنه قال كنا نعبد الله عز وجل صلى الله عليه وسلم القران ننزله. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرة بن مالك بن انس بن اگر کوئی آدمی سفر کے لیے جا رہا تو تمہیں قرآن دادی کر کے جس کا نام آئے اس کو ساتھ لے جائے. قرآن دازی کے لیے سفر کے لیے قرآن دازی کا حکم کیا اس میں مالکیہ کے چار اقوال ایک قول تو یہ ہے کہ مطلقاً قرآن دادی کرنا ضروری ہے شافعیہ حنابلہ کا مسئلہ. دوسرا قول یہ ہے کہ صرف حج اور غزوے میں قرآن دادی کی جائے گی. تیسرا قول یہ ہے کہ صرف غزوے میں قرآن ہے. اور چوتھا قول یہ ہے مطلقاً قرآن اختیار جس کو چاہے ساتھ لے جائے ہر اور سفر کو مناسب نہیں ہوتی ہے. حنفیہ کا مسلک یہی ہے اور تو اصلاً قرآن کے مستحب کہتے ہیں. کہتے ہیں اس کا مقصد ترتیب قلب ہے اور ظاہر ہے کہ سفر کے لیے ہر عورت زیب نہیں دیتی. اگر کوئی عورت بھاری بدن ہے اور قرآن اس کے وبه قال حدثنا ابو معن قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابن عمر تین بار ہو گیا ہوگا چوتھی بار کر لیجیے تو اچھا. عبد الواحد بن ايمن پڑھ لیجیے تو آپ یہ پڑھنا چاہتے ہیں. چلیے قال حدثني ابن ابي مريم قال حدثني ابن ابي مريم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج مع بني هشام وقال اذكر اعدوا لعاقبه. جو کام میں کر رہا ہوں آپ کے چھوٹے استادوں کا وہ یہ کیے ہوتے تو آپ کو قوانین یاد ہو جاتے لیکن وہ ڈرتے ہیں یہ لڑکے ہمارے خلاف سازش کر کے نکلوا دیں اس لیے وہ کچھ کرتے ہیں. اس میں کس کا نقصان آپ کا اور بات ہے اس کا بھی خیانت کرتا اس کو آتا نہیں ہے وہ اپنا عیب چھپاتا ہے. چلیے بڑا مسئلہ ہے دیانت اور چیز میں ضروری اس میں کیا ویسے آدمی قید میں دیا جائے. گجرات کے ایک آدمی کا قصہ ہے ان کو جتنی اشکالات ہوتے وہ سب لکھ رہے تھے. پھر سفر کر کے کہیں ان کے کوئی استاد تھے یا بڑے تھے، ان کے یہاں جاتے اور اپنے سوالات حل کر کے لاتے. تو بہرحال وہی کرنا پڑے گا. صاف ہو آپ بالکل ہی دن چبا لیتے ہیں، پتہ کچھ چلتا نہیں. جیسے رات میں نے روٹی کھائی وہ خود مجھے کبھی چبائی مل گئی کہ روٹی کبھی چبائی مل گئی. ہاں اور کیا ماشاء اللہ میں نے نسخہ ایجاد کر لیا، اب کبھی چبائی روٹی کھا لیے کر لیے. پاگل دال میں توڑ دو اور کیا ہے، چل چوائی مل جائے گی. چلیے پانی رکھی وقت پکا دھس سکو اللہ وقت پانی رکھی وہ ارکب اگائی رکھی. چلیے منظور ایسے نومتی آدمی چکر میں پہن لی اچھی بات. چلیے خبر ہی نہیں. کوئی باپ باپ یہ جو ہے اب آپ کا کوئی رابطہ بھی ہے آپ کے یہاں کی نہیں ہے. مجرد کے جو ابواب خمسہ ہیں کہاں ہیں وہ ابواب خمسہ میں تو آج سنے خمسہ کی چٹنی سنی ہے، ابواب خمسہ تو آج سن رہی ہے. حضرت عائشہ نے غلطی خود کی تھی، تمہارے غصے کے اس دل میں پاؤں گھسا دیا. اللہ کے ساتھ بھیجتے تھے مجھے کاٹ لے، کوئی بچھو بھیجتے تھے مجھے کاٹے. اور حضور کو کچھ کر نہیں سکتی، سب جو کچھ کرتی تھی آپ کی محبت میں. حسن نے جو چال کری آپ کی محبت میں کافی مجھے بات کا زیادہ موقع مل رہا ہے. آپ سے عائشہ نے جو کچھ کا کیا غصے میں کیا مگر مجھے اس کی محبت میں، اور وہاں سراپا رحمت تھی. بسم الله الرحمن الرحيم ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب المرأة تهب يومها من زوجها بالزوجة يا ذات ظاهر التشميري مجرد کی ابواب کا کچھ خبر نہیں. تو بول رہے دبے کہ ابیر کی بات ہو گئی، یہ پرانی ہو پڑھے پڑھائے اب کیا بتائیں. عادل صاحب سے پوچھ لیجیے، یہ بالکل ہی نئے نئے بھی پڑھ کے آ رہے ہیں بتا سکتے ہیں. عادل کہتا ہے سوچ کر بتا سکتا ہوں، اتنی جلدی نہیں بتا پاؤں گا. ہر بات جلدی نہیں بولنا چاہیے، سوچ کے بولنے میں فائدہ ہوتا ہے. ان کو مانگانا ہوتے اگر کہ جی ہاں سوچ کے بتائیں. اچھا بتائیے سوچ، اور اس کے بعد سخت سا یوز کرتے بس کھڑی چلتی. اگر یہ بات ماننے والے نارائے ایک ایسا دو تین مار لیتے تو جیسا ان کا موقع ہو. ایک دم سے غصہ اتار کے بہت پیٹنے کے آدمی عبارت پڑھتے مارتے ہیں، خاص خادم کو خدان جب عبارت پڑھنے لگتے اور وہ غلطی کرتے ہیں تو جتنی غلطی اتنی چھڑی، بیس غلطی ہے تو بیس چھڑی پڑتی. کیوں لڑکے کیا کرتے خوش ہوتے ہیں، چوٹ لگتی تو لیکن سب کو معلوم ہوتا تھا کہ ہم کو کچھ مل رہا ہے. اتنی اور بیس چھڑی سے کچھ ہوتا نہیں. پیٹے پاٹے جو دوڑ رہے ہیں تو چھٹی بھی کھانا لا رہا ہے، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. کوئی ذکر رہا ایسے طلبہ تھے بنگالی بہاری طلبہ نکلے. بنگالی طلبہ تو اچھے ہوتے تھے. اب جو نئی پود آئی یہ بتانا کیا یہ نہیں ہے کہ اگر عین کلمہ اعلان کلمہ حروف حلقی میں ہو تو باب فتح افتح سے آئے گا. چلیے اللہ کے کہیں کے خلاف کی تصریح ہوگی تو اور بات. چلیے یاد آیا ان کو تو کچھ بھی نہیں. ہاں چلیے آصف کہتا ہے یہ تو چھوٹی سی بات تھی, میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا. کچھ اور ہوگا میں تو بتا سکتا تھا. جس سے کہا بتا دیتے. چلو امام بخاری اس سے پہلے بتایا تھا عورت اگر خالی کی ناگواری دیکھ کر اپنی بارش کو ہوا کرنا چاہتے تو کچھ ہے. اب یہاں یہ بتاتے ہیں کہ عورت اپنی باری اپنی ذرہ کو ہوا کر سکتی ہے, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. لیکن اس باری کے استعمال کی کیا شکل ہوگی اسی کے بارے میں سمجھتے ہیں. کیف یقسم ذالک, یہ کس طرح سے تقسیم ہوگی. کس طرح سے تقسیم ہونے کے معنی یہ کہ آیا واجبہ کی باری موقوب لہا کی بارش کے دن سے ملا دی جائے گی یا جو اس کا محل وقوع ہوگا اسی پر رکھی جائے گی. اس میں شافعی حنابلہ کے دونوں قول. ابن حمام نے یہ اختیار کیا ہے کہ ہر باری کو اس کی اپنی جگہ پر رکھا جائے گا. یہی بخاری کی رائے ہے اور حدیث سے ہی معلوم ہے. دیکھو حدیث میں ہے ان عائشہ ان سودا بنت زمع وهبت يومها لعائشہ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشہ بيومها ويوم سودا. حضور نے تقسیم میں دونوں کو ملایا نہیں, سودا کا دن اپنی جگہ پر باقی ہے. بخاری کی ذہانت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور بقول حافظ ابن حجر اسقلانی کے افقہ خلق اللہ فی الحدیث میں عالم کے خلق اللہ عالم خلق اللہ بفق الحدیث. حقیقت یہ ہے کہ امام کا امام دنیا کا فقہ مدون نہ ہو پایا. عمر نے عثمانی کی مخالفین ہمیشہ پریشان کرتے رہے ورنہ تو آج ایک دنیا ان کے مسلک پر سب سے زیادہ پریشان جو کیا ہے حنفیہ نے کیا ہے اور دوسرے نمبر پر خالد کو محمد بن زہری اور خالد بن احمد زہری نے کیا سے تو زیادہ ڈرتے نہیں, ان کو تو گھوڑ دیتے. زیادہ پریشانی جو ہوئی وہ محمد بن زہری کی گڑبڑ سے ہوئی, کیونکہ وہ بخاری کے ہمت لکھتے ہیں لیے. اور جب اپنا بھائی مخالفت کرتا ہے تو مسئلہ مشکل ہے. بخاری کا استدلال سمجھ گیا نا اس قدر یہ بڈھا ذہین ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے کئی بیویاں ہوں تو نیا صاف کرنا واجب ہے. کے بخاری نے اشارہ فرمایا ہے کہ جو غیر اختیاری امور حضر جیسے محبت رجحان ظاہر ہے کہ انسان کا رجحان جو ہوتا ہے وہ کسی خاص بات سے ہوتا ہے اور وہ بات ہر ایک بھی نہیں پائی جاتی قبل استاد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوج الذكر على الطيب اذا تزوج الذكر على الطيب يعني اگر کوئی آدمی کسی ذکر سے شادی کرے اور پہلے سے اس کے نکاح میں صحیح موجود ہے تو اس ذکر کو 7 دن ابتدا میں مزید ملیں گے اس کے بعد پھر دونوں میں مساویان باری جاری کروں گی یعنی حدیث میں سنت کا لفظ ہے اس میں کوئی پابندی کرتا ہوں مگر اتنا یقین ہے اس کے مرفوع ہونے کا اگر میں چاہوں فالتوی سلا کہہ سکتا ہوں مگر اس سے رواج کی احتیاط کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ شاعر کا کتنا اہتمام کرتا ہے اگر کسی نے بکر سے شادی کی اور اس کے بعد کسی سید سے کر لی تو ابھی سید کو 3 دن مزید ملیں گے اس کے بعد دونوں کی باری مساویانہ چلے گی امام مالک جو ہی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں آگے کسی کو کوئی اختیار نہیں امام شافعی اور امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں لیکن کہتے ہیں سید کو یہ اختیار ہے چاہے تو اپنے ساتھ ان پر ضمیر ہے اور باری سے زائد لے لے اور چاہے تو بجائے 3-7 دن لے لے لیکن اس کے بعد زیادتی کا حق اس کا ساقط ہو جائے گا اور جو 7 دن اس کو دیے گئے ہیں وہی باقی ازواج کو دیے جائیں گے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اور تم مساوات کو بنوا دیں خواہ بکر ہوں یا سید حدیث ہوں یا قدیم کیونکہ قرآن کریم میں مطلقاً عدل کا حکم وارد ہوا وہ ان کے حکم اللہ تعدل اور واحد جمہور علماء کہتے ہیں جس پر قرآن اترا ہے اسی ذات گرامی ہے قدیم حدیث و سید و بکر کا فرق کیا ہے دیکھو اس کی روایت آپ پڑھنے اس نے صاف السنت اذا تزوج البكر اقام عندها صبا واذا تزوج السيد اقام عندها خلاص مالکیہ نے اس روایت کو سامنے رکھ کر باقی سب صورتوں پہ اعتراض کر لیا شافعیہ فرماتے ہیں اور حنابلہ کہ اس حدیث میں تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ بکر سعید میں فرق ہے بکر کو سعید پر فضیلت ہے 7 دن ملیں گے اور سعید کو 3 دن اور پھر حدیثہ کو قدیمہ پر فضیلت ہے حدیثہ کو زائد ملیں گے بکر ہونے کی صورت میں 7 اور سعید ہونے کی صورت میں 3 اور اس کے علاوہ حضرت ام سلمہ کی حدیث سے تقیر ثابت ہوتی ہے حضور نے جب ان سے شادی کی تو 3 دن قیام کیا اس کے بعد آپ جانے لگے حضرت ام سلمہ نے کپڑا پکڑ لیا حضور نے فرمایا لیسی بکی علی اہل کی حوام ان شیتی سبات لکی و سبات لنسائی و ان شیتی سلت کو مزور قالت تل دیکھیے اس میں صاف انشی کی سبات الگ سبات الگائی وینشی کو سلس کو سمت حنفیہ نے مثل امام محمد نے یہاں سلس کو سمت درتوں کا مطلب نقل کیا در سمجھ لیا کہ درتوں بھی سلاد ہوتا ہے لیکن مسلم شریف میں یہ حدیث مختلف الفاظ سے وارد ہوئی ہے جس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ دور بھی سلاس اس سے دور بھی سلاس مراد نہیں ہے بلکہ دور بھی نوبہ مراد ہے جو عام عورتوں کی باری ہوتی ہے وہی باری جاری ہوتی ہے لکھ کر مجھ کو دو یہ بچے تھا میں کہوں نشان لگا لیا کرو بعد میں مجھے کشمیری لکھ کے سب دیا کرو پاگل کہیں کہ میں کیا کروں گا یہ چیزیں مجھے کہاں سے آئیں گی پھر بعد میں کشمیری سے کیا کروں گا یہ کار کہتی ہوں میں تو خود ہی بائیں ہاتھ سے ایسے کھر کھر لکھ دوں گا بے شک جیسے آپ ڈرم کرتے ہیں ایسے چلیے اس کے بھتیجوں کو بڑا غم ہو رہا ہے چچا جی کو بہت روز ہر دوسرے دن ڈانٹا جاتا ہے چلیے اگر ایک ہی غسل میں کوئی آدمی ساری دنیا کے پاس غور کر دیں تو کیا حکم ہے علماء حنفیہ مالکیہ شافعیہ حنابلہ فرماتے ہیں ایک کی باری میں دوسرے سے جائز نہیں ہاں اگر باری والی اجازت دے دے یا کوئی مخصوص وقت ہو مثلاً سفر شروع ہو رہا یا سفر سے واپسی ہوئی یا سب عورتوں سے ساتھ نکاح کیا تو پھر جمع گرنے مثال میں کوئی مظاہرہ نہیں امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نزدیک بلا کسی قید کے جمع بین الازواج جائز اس کے لیے انہوں نے بغیر کسی قید کے ترجمہ منتخب فرما دیا منتاف اعلی نسائی فی غسل واحد اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج پر دور کیا اور کہیں بھی حدیث میں نہیں کہ آپ نے اسے اجازت دی ہے حنفیہ کی طرف سے تو یہ جواب یہ ہے کہ آپ پر باری واجب تھی یہی شافعیہ اور مالکیہ کا راج قول یہی مالکیہ اور شافعیہ کا ایک ایک قول ہے لیکن معظم شافعیہ معظم حنابلہ اور مالکیہ ایک قول میں آپ پر باری واجب تھی اس صورت میں وہ حضرات تین چار جوابات دیتے ہیں پہلا جواب تو یہ ہے لیکن آپ نے اجازت لے لی ہو لیکن اس کا تذکرہ نہ آیا ممکن ہے آپ نے بین الدورین بین الدورین جمع کیا ممکن ہے کے سفر کے واپسی پر ایسا ہو. ممکن ہے کہ سفر حج شروع کرنے سے پہلے جو قصہ پیش آیا جوان بین الازواج مراد اور قاضی ابن عربی فرماتے ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے خاص آزاد گھڑی عطا فرمائی تھی اور اس کے بعد بھی آپ سب کے پاس دور فرماتے تھے اور اگر وقت نہ ملا تو مغرب کے بعد. اور کہتے ہیں ابن عباس کی حدیث مسلم میں مسلم میں تو کہیں کچھ بھی نہیں ہے. ابن عباس کی حدیث میں ہاں عائشہ کی حدیث میں بخاری اور مسلم میں ضرور یہ وارد ہے کہ حضور ازواج کے پاس دور کرتے تھے اور مغرب کے بعد کسی کے ہم جانے کا تذکرہ نہیں. لیکن امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بہت ذہین ہیں, انہوں نے روایتوں سے صرف نظر کر کے انس کی روایت ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نسائک البیت الواحدہ کے استدلال فرمایا ہے. ولہو یحتج بما وقع له من الحدیث من غیر قید واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. بھی لکھتے تھے کشمیری لکھ بعد میں ان کو لکھتے تھے سن سدنوں بیویاں کی تعدد ازواج کی حکمت پہلے آ چکی ہے باب قصر کی مثال اور اس سے پہلے ابواب الحسن. چلو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے جب یہ بتا دیا کہ اس میں سب کو جمع کر سکتے ہیں یعنی ایک کی باری میں سب سے وتی کرنا جائے مبی تو نفقہ میں مساوات ضروری ہے. تو اب یہ بتاتے ہیں کہ ایک کی باری میں دوسرے کے دین میں جانا جائے. مالکیہ شافعیہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی حاجت جیسے نفقہ دینا ہو یا عیادت کرنا یا کسی ضروری امر کے بارے میں پوچھنا ہو تو جائے. حنفیہ فرماتے ہیں عیادت کے لیے ایک کی باری میں دوسرے کے نہ جا سکتے ہیں اگر میرے شریف چلیے امام بخاری بلا کسی قید کی اجازت دیتے ہیں. حفصہ کے پاس زیادہ دیر گئے. یہ وہم ہے صحیح ہے یہ قصہ زینب کی پیشہ ہے ہم قریب امام بخاری کا مقصد یہ ہے کیا ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ باری عورتوں کا حق ہے وہ ان کی اجازت سے ثابت ہو جائے گی. میرے نزدیک غرض یہ ہے کہ اگرچہ ازواج متعددہ سے وتی اور دخول میں جمع کرنا جائز ہے لیکن تمریض کے لیے باری والی کے گھر ہی میں قیام ضروری ہے اور یہ اسی وقت چھوڑی جا سکتی ہے جبکہ باری والی کی اجازت دے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وتی یا دخول کے بعد میں استیذان ممکن ہے، لیکن تمرید کے مسئلے میں استیذان ممکن ہے. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة اخبرني ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل في مرضه الذي مات فيه اين انا غدا يريد يوم عائشة فاذن له ازواجه يقوم حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يزور علي فيه في بيتي فقبضه الله وان راسه لبين نحري وصاري وقال تليقه ريثي وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب حب الرجل بعض النساء افضل من بعض. حضرت امام البخاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محبت میں مساوات مطلوب نہیں ہے ممکن، بلکہ اس میں تقابل جائے آگے کسی اور سے زیادہ محبت تو کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ محبت کا اختیار کی امام ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ ابن حبان حاکم نے عائشہ سے نقل کیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقسم بین نسائی فیعدل ویقول اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا حملک. قال ترمذی عن ابیہ المحبت والمودۃ. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن يحيى بن عبيد بن بليل ان الخديج بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه انه دخل على حفصه فقال يا بني لا تغرنك هذه التي اعجبها قلتها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها يريد عائشه فقصدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب المتشبع بما لم ينل وما يدرى من افتخار الزوجات. المتشبع بما لم، متشبع آسودگی و تکلف آسودگی ظاہر کرنے والا، اس کی اصل شبہ ہے جس کے معنی آسودگی ہے، اور اس کو بعد تفاول میں لایا گیا بیان تکلف کے لیے. تشبع آسودگی کا اظہار بما لم ینل ایسی چیز کے ساتھ جس کو متشبع نے نہیں پایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ذرہ اپنی ذرہ جلانے کے لیے یہ ہار کرتی ہے کہ اس کا قانون اس کو زیادہ چاہتا ہے یا اس کو زیادہ لیتا دیتا ہے حرام ہے، اس لیے کہ ایسے متشبع کے بارے میں حدیث ہے المتشبع بما لم يعتقل جسے سوبے زور زور نہ جائے کسر سے پیر تک زور کا لباس پہن لینا بدل دیا جانا جائے. آگے وما ينهى من افتخار الزوجات، اور ذرہ کے افتخار ممنوع کا بیان، اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرہ کو اپنی دوسری ذرہ کے سامنے ایسا فخر کرنا جس کے پسے پردہ کوئی حقیقت نہ ہو جائز نہیں ہے. یہ بات المتشبع بما لم يعتقل جسے ذرہ زور سے تو معلوم ہوتی. بخاری نے ماں یونہ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ بعض تشبہ اور بعض افتخار جائز ہے، ماں یونہ کہہ کر اشارہ کر دیا بعض افتخار جائز ہے، اور یہ وہ افتخار ہے جس کے پس پردہ کوئی حقیقت، جیسے حضرت زینب دیگر ازواج پر تفاخر فخر کرتی اور یہ کہتی تھی میرا نکاح آسمان پر ہوا، تم میں سے کسی کا نکاح بھی آسمان پر ہوا، فخر تھا لیکن حقیقت پر مبنی تھا اس لیے اس کی تو گنجائش نکالی بخاری نے. اور جو فقر مبنی در حقیقت میں ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وبذل الله حدثنا سليمان بن ابي الوارث حدثنا عمرو بن زيد بن جابر بن فاطمه بن اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثني محمد بن صلى الله عليه وسلم قال يحيى بن شام قال حدثني فاطمه بن اسماء عن امراه قالت يا رسول الله ان لي زرة قال علي جناح من تشبعت من زوجي غير الذي يؤتيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يتكلى به في قوم زور وبلسان الى امير المؤمنين ابي رضي الله عنه المتشبع بما لم يتكلى به في قوم زور کلاب سے صوبے سور جو صوبے سور کہا گیا اس کے تسمیہ لانے کی وجہ اختلاف بات کو کہتے ہیں کہ اس سے مراد اعلی بدن پر ایک کپڑا اور اسفل بدن پر دوسرا کپڑا ڈال دیا اور مطلب یہ جو آدمی بغیر کچھ ملے تشبہ کا اظہار کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے سر کے پیر پر جھوٹ کا لباس پہنے ہوئے ہو اظہار بھی جھوٹی اور رضا بھی جھوٹی اور اس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ شہادت کی صفت نہیں رکھتے لیکن شاہدوں کا لباس پہن کر رضا اور رضا لے کر قاضی کی مجلس میں جا کر جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں. ان کے لباس کو دیکھ کر بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور بعضوں نے کہا اس سے مراد ایک کپڑے کا دوسرے کپڑے کے اوپر پہن عرب میں تفاقر کا مزاج تھا. اگر بعض وقت مجلس میں لوگ بیٹھتے تو اپنی رفاہیت الحال کا اظہار اس طرح کرتے کہ لوگوں پر ظاہر ہوتا یہ دو کرتے کمی نہیں. بعض لوگ یہ کرتے ایک آستین میں دو آستینیں لگا لیتے اس کے بعد اوپر نیچے الٹتے رہتے تھے. ظاہر ہے تو واقعی تو کرتے پہنے ہوئے ہیں لیکن ثانی کے پاس ایک ہی کرتا ہے دو آستین جو اس پر اشکال یہ ہے کہ یہ لابسے شعبے دور کیسے ایک کپڑا تو اپنی جگہ ٹھیک ہے دوسری جگہ غلط دوسرا کپڑا غلط ہے اور یہ دوسرا جو نقالی کر رہا ہے وہ تو دو کپڑے پہنے ہی نہیں ایک ہی کپڑا پہنے ہوئے آستین جو بنا رہے اس لیے پہلا ہی مطلب راضی ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سمجھیں کہ غیرت ایک انسان رشت لیکن انسان کے امور خاصہ میں مداخلت کے وقت ظاہر ہو ساتھ مثلاً کوئی کسی کی بیوی بیٹی بہن ماں وغیرہ پر اگر نظر ڈالے تو انسان میں ناگواری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ پھر غیرت کیونکہ اس فیل سے پر متغیر ہوتا اور غیر کا غفول اس تغیر کا باعث ہوتا ہے اور یہ تغیر اس حال کے تغیر کا تدائی ہوتا ہے جو اس وقت ظاہر ہوا غالب اسی وجہ سے اس کو غیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے غیر خلاصہ یہ ہے کہ امور خاصہ میں غیر کا غفول تغیر قلب کا سبب اور یہ سبب ہے اس چیز کی تغیر کا جو اس وقت رونما ہوئی یعنی غیر کے غفول وغیرہ اس چیز کی غیرت ہے آپ نے حضرت السلام کی رائے یہ ترجمہ آئندہ آنے والے ترجمے کے لیے بطور تنقید کے ذکر کیا گیا بات معقول لگتی ہے لیکن یہ بھی کہہ سکتے کہ غیر ایک بس میں انسان اور عورت کو بہت زیادہ تغیر پیش آتا ہے اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس ترجمہ دا کر یہ بتا دیا اور عورتوں کو اگر اس پر مزید اثر ہو تو کچھ کوئی اشکال کی بات اگر یہ تقریر آپ اتنی قدر اللہ دے بیان کر درداس کے معارض چوڑائی کی طرف سے مارنا یہ مارنا صرف تعلیمی ہوتا فخر کے اور دوسرا حضرت کے حد سے تلوار کے دھار سے مارنا یہ قتل کے لیے ہوتا ہے یعنی سات اگر احکام خداوندی کی پابندی نہیں کرے گا اور صرف غیرت کا مظاہرہ کرے گا تو میں احکام الہی کے اجرا کے لیے اس سے زیادہ غیرت کا اظہار کروں گا اور اگر میں نے کوئی تاہی کی تو اللہ تعالی شان اس سے زیادہ غیرت کا اظہار فرمائیں گے یعنی جو غیرتوں کی شان کے ہونا سے ظاہر ہوگی یزنی عبدہ او امتہ تزن حافظ ابن حجر اسقلانی اسی نسخے کو اپنے شعر لیا. اس صورت میں اردو کا فعل مقدم, اس نسخے پر اردو کا فعل مقدم ہے اور حمد کا موقع, اور تیسرا نسخہ ہے ما من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی عبدہ. آپ دیکھتے ہیں جلد کلانی کہتے ہیں امام مالک سے جو روایتیں کی گئیں اسی طرح تمام روایتوں میں واقع ہوا ہے, اور ابواب القصور میں اسی طرح روایت عبداللہ ابن اب مسلمہ پانلی سے آئی ہیں, ان کے ذریعے یہاں بخاری میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے. اس لیے حافظ ابن حجر کی رائے کہ بظاہر تزنی کلب کا کتابت سے رہ گیا, اس کے بعد الحاق کیا گیا تو ناسخ نے اس کو تزنی سے مؤخر کر دیا. يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لكثركم قليلا ولا تجدوا كثيرا. وبه قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا همام بن يحيى عن أبي سلمة أنه عمر بن الزبير حدثه عن أمه انہ عروہ تین بار تو تم نے یہ پڑھا اور آگے ہم پڑھ رہا ہوں دو بار, شرم تجھ کو نہیں آتی, تلوت بے حیا ہے. کیا چیز ہے یہ بے شرم کہیں گے تلوت اکثر نسخوں میں وارد ہوا, اور بعض نسخوں میں غیرت المومن وغیرت اللہ اللہ یاتی المومن ما حرم اللہ لا کی زیادتی کے ساتھ وارد ہوا. اکثر آدمی بےحد پلا بعض روایات میں بھی باتیں لاتے